إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. روان آیتونو کې اول د مشرکینو د شبهه یو جواب د مکی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې ته د الله پیغمبرې مستان مخ کې خوم دغه سی پیغمبران تیر شوی یغی دا دعوی کړی دی. موسی علیه السلام په مشرانو کې د بنی اسرائیلو پیغمبرو او هغه د الله نه وغوښته نو الله ورسره خبرې هم وکړي او ویلي ده ومو د دې مشرکانو د دې شبهې په جواب کې دا آیاتونه نازل شو چې دا تاسو څه وایئ. موسی علیه الصلوۃ والسلام د الله نه وغوښته الله ورسره خبرې وکړي خو آخوا د پردې نه لیده کاته نه دي شوي. موسی علیه الصلوۃ والسلام څنګه چې د الله نه غوښتې وه نو دغسې وشو او یوازې هغه نه که دا خبره ستاسو صحیح نو اویا تنه مشران یې ځان سره بوتلي وو هوښیار کسان یې ځان سره بوتلي وو او هغې هم د الله خبرې واورېدې خو چې خبرې بس شوې او دی پله شو موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وی یاره اوس پته لګي نه چې دا به د الله خبرې وي او که د چا به وي مونږ به له ایمان راوړو چې الله مخامخ ووینو نو هغه اویاو تنو باندې هغه وخت کې دا عذاب راغی چې الله ټول مړه کړو هغې د الله خبرې په خپله واورېدې نو وی منله دا نور چې کم قوم وو اخو شکي خلق وو په شک کې پراته وو الله چا سره هر چا سره داسې خبرې نه کوي الله چې چا ته خپل پیغام ورکوي نو د هغې الله درې مرتبه ذکر کوي د آیت کریمه کې نو د هغې د دې شبهې جواب هم کوي چې داسې ضروري خبره نه ده چې څوک د الله خبرې واوري او الله سره خبرې وکړي او هغه راشي قوم ته دعوه پیش کړي د خپل نبوتو نو خلق به خامخا مني که دغسې وشي نو بیا هم تاسو دې منلو ته نه یې تیار خو زه د په عینات باندې ولاړ یې دې پسې بیا الله ترغیب ذکر کوي خپل کتاب ته اصل مقصد عظمت د قرآن په دې تمامو صورتونو کې را روان دی. آخر کې دعوه ذکر کوي د خپل وحدانیت وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا ندی مناسب د یو انسان سره ان يكلمه الله چې خبرې وکړي د سره الله الا وحيا مگر په وحی سره او من وراء حجاب یا آخوا د پردینه او یرسل رسولا یا الله رولی گی خپل یو استاد نورانی مخلوقات و ملائکو کی داغه په ذریعہ بانی فیوحی بی اذنی ما یشا وحی کی اللہ غطا پا حکم دا اللہ سراغ چی داغه خوخش وما کانا لی بشرین دا بشر هر سک کوی اللہ چر تا دا سنکی چی دا یو انسان سرا خبریو کی ہاں چکی نو پا دی دریو طریقو سرے کی الا وحین دا دی وحینا دلتا مانا مراد دا الہام لکہ دا وحی مانی خودیر رازی نو یو مانا دا وحی پزرلکی چالا خبر وردول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مور بارا کی صورت توہا کی تیر شیو واوحینا الی ام موسیٰ اللہ وی منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا وحی اکڑا ناغا خو نبی نو پیغمبر نو حل تا وحی سمت لب اللہ وی داغی موسیٰ علیہ السلام دا مور پزلکی ما دا خبر آوا چولا صورت انعام کی تیر شیو دا بعد مشرکین مبارک او داغی دا مشران مبارک چی پدے مشرانو کی دا سمشتا دے چی شیطان راضی او داغی پزلونو کی وسوسی اچھی دا وسوسی دا سا اچھی زخرف القول غرورا دا وسوسی اچھی ہم لما خبری بے فیدی خبری چی دا بہر خیستا شوی او نور چی دن نیو گوری نو اگر دیرانی زخرف القول غرورا دا بعض مشران کشرانو تا یا پدے شیطانانو کی مشران اغا خپلو جنٹانو تا داغی پذلونو کی دا شبہات شرکیہ ملما خبری کسی خراپاتو واہیاتو اغا دا زان جوڑی شوی خبری خوبونا کسی پیسی دا والی پذلونو کی ورچ ال تا وحی پا مانا دا وسوسی سرا وحی اللہ پاک خپل یو نظام جو کرده دا وحی اگر داسی چی انبیاء علیہ السلام و السلام تخپل پیغام را لیگی نو معروف و مشهور قسم دا وحی داده چی جبریل علیہ السلام و لرش یو اسمانی ملک اللہ مقرر کی وغرو لیگی خپل پیغام دے پیغمبر تا اورس فأوحى إلى عبده ما أوحى جبريل عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام تراني زديشه والله فرمائي فأوحى إلى عبده ما أوحى جبريل عليه الصلاة والسلام پیغمبر تا اغا خبره وکړه وغته وورولا کما چې الله غته کړی و کله وحی په معنا د امر سره راځي هو أوحى ربك إلى النحل اللہ مچے تا حکمو کو تانا چی گنی داغی تیخ پلا وحی لکا سنگا چی انسانانو تا انبیاءو تا دا سی دی مچے تا حکمو کو و اوحا ربک الان نحل او دیو تاوی شانی تخیزی من الجبالی پا دی غرونو کمزان لکور جوڑا و پا ونو کمزان لکور جوڑا و او بیا خطا بدار ازا زما دا حکم نافرمانی مکوا نو وحی کلا پا مانا دو زلکی او خبر غرزو دغی تا الہام وی کلا وسوسا چی دو شیطانانو را طرفنا دو بازی مشرانو را طرفنا کشرانو تا او یاخپلوی جنتانو تا پزلکی بازی خبری ورواچی دغی تا وحی ویلیش وحی پا مانا دا امر سرا نو وحی پا مانا دا قرآن سرا اللہ خپل پیغام پیغمبر تا و دی طریقہ باندی را لیگی چی ملک رو لیگی نورانی مخلوقات اگر تخپل پیغام ووری یا وغراشی و پیغمبر تے ووری او دغسی یا دویم طریقہ اللہ دا ذکر کی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبری کولی سنگے کولی من ورائی حجاب آخوا دا پر دینا موسیٰ علیہ السلام اللہ ندی لیدلے ونو دونی خوال لارو او د ونی د خوانه خبرې شروع شو. هغه سلی دلی ندی او صرف د الله خبرې ووري دي. نو دا درې طریقې دي. وحی ډیر لوی نعمت ده، د الله په نعمتونو کې وحی چې چاته هم شوی ده او په هر طریقې سره شوی ده، یا الله جبرئیل علیہ السلام را لېږلې ده، یا الله په خپل خبرې کړې دي لکه موسی علیہ الصلات والسلام، یا الله د یو نبی په زړه کې دا خبره اچولې ده، یا په ویخه او یا په خوب کې. ابراهیم علیہ الصلات والسلام په خوب کې ولیدو انی ارا فی المنام انی اذبحک، دا هم د وحی یو قسم. خوب کې یو شپنا دونا درې شپې یې دا ولیدو، او په درې مروز باندې خپل بچی ته اسماعیل علیہ السلام ته ویزه خو په خوب کې دا وینو مجې تا حلالوم. هغه ته هم پته ولګېدا چې پلار ته د الله ر طرف نه حکم دی، نو که په ویخه باندې او که په خوب کې الله پیغمبر ته په زړه کې واچي، یا هغه دقه سي ډایرک وویني چې زه دا کار کوم، هغه پوه شي دا د الله حکم دی، امر دی ماته. دا د وحی دا درې قسمونه شو، په زړه کې وته واچي، یا آخوا د پردې نه ورسره خبرې وکړي، او مې ورای حجاب لکه موسی علیه الصلاه والسلام سره چې کړی، او یا جبریل علیه الصلاه والسلام راولېږي، الله خپل پیغام هغه له ورکړي او هغه پیغمبر ته ووایي، پیغمبر دا هغه نه واوري په دې غوږونو باندې او یاد کړي، دا هغه په زړه کې هغه ځای ونیسي. ان علینا جمعه وقرآنه، پیغمبر وی ته تلوار مه کوه، مونږ باندې دا لازمه ده چې مونږ به دا خبره ستا په زړه کې ستا په سینه کې چمکو، او بیا به چې دنیا ته خیو. ثم ان علینا بیانه، الله وی په خپله به مونږ وضاحت کوو. نو دا وحی ډیر یو عظیم نعمت تر دې په ذریعه باندې انسان الله ته نږدې شي، او دوره چې دوره په مخلوق کې هیڅوک الله ته بل نږدې نه وي. سوره جو تا انبیاء علیہ الصلات والسلام چې غی سره د درې قسم خبرې کړې، و ما کان لبشر ندی مناسب د یو انسان سره ایو کلمه الله چې خبرې وکړي د سره الله، الا وحیا مگر په وحی سره، یعنی په الهام سره، یو خبره داغه په زړه کې وغورځي، او من ورای حجاب یا اخوا د پردینا، او یرسل رسولا او یا رولیگی اللہ پیغمبر، یعنی استاز ملک دا ملائکونا. اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس، اللہ ورکی دا ملائکونا او یا دا انسانانو نخپل پیغام ولا ورکی، غتم رسول ویلی شی بدے مانا چی اللہ ولا پیغام ورکڑے دے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او دا اللہ پیغام ورسرو، او دا مریم پزرکی دا واچولا، مریم ناس تر دا غر خوات دا پا غر دا گٹی سرا د کجوری دی یو مونډه سره ناسته ده، او چې وی کا ته انسان را روان دی، فتمثل لها بشرا سویا، نو ته وی کته انسانی نو زما خواله مراده. هغه وته وی زو انما انا رسول ربک، زه د الله استاد یم، راغلی مردی د پاره له هبل کی غلام زکیه، ته الله حکم میرا وړه. هغه پوه شو، او یرسل رسولا یا رولی گی خپل یو استاد، فیوحی بی اذنه، نو دا وحیو کی دتا پخپل حکم سرا، ما یشا آج داغ خوخشی، فیوحی وحیو کی دا رسول، بی اذنه پا حکم دا اللہ سرا، ما یشا آج داغ خوخشی، دا دی جبریل علیہ الصلات والسلام خپل حکم نہیں، حکم دا اللہ اجازت تا غی، او خبر راوڑی او دته غردی ما یشا، انه علی حکیم، یقینا دا اللہ ډیر بلند او حکمتونو والا. تاسو سوای چی دا اللہ ذات تاسو سگنه چی بس اللہ براشی او د سره خبری کی مونږ به تا ګور او دی به تا ګوري، اللہ ډیر بلند، اللہ حکمتنا، دا اللہ په هر یو کار کې حکمت ته پدې کې حکمت ته، اللہ ډیر لوی بادشاہ دی، هغه د لوی نه خدا ده چې لوی مخلوق جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره، په تمام ملائکو کې سور عظیم الشان ملک دی. ناغه دنیا ته راولیږي یو نبی ته، او سوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه راغلی دی نو دوره د یو پیغمبر سره نه دی راغلی. موسی علیه الصلاه والسلام لړ کوی تور ته په څلوېښت ورځې کې مکمل تورات نازل شو، او جبریل علیه السلام د پیغمبر خواله راځي د غار حرا نه شروع شوی دی. دیرش کاله زمانه د نبوت وه، او دیرش کاله زمانه د قرآن د نازلېدو وه. تر ورځې براته د شپې براته په حضر کې براته په سفر کې براته، پیغمبر چې کله ځوانۍ کې و نو راغلی، پیغمبر چې کله آخري عمر ته ورسېد نو راغلی، پیغمبر بیت الله کې د جبریل علیه السلام راغلی، پیغمبر په عرفات کې د جبریل علیه السلام راغلی. دا د الله د عظمت او د لویۍ او شان چې الله ډیر لوی دی، خپل پیغام په دې طریقه باندې رالیږي چې په ملایکو کې عظیم الشان ملک چې دا هغه صفت قرآن ذکر کړی دی چې هغه امانتدار دی، هغه قوي دی، د تمام ملایکو امیر دی، چې هغه څه وویي نو هغه خبره منلی شي. دا هغه شپږ سوه وزر دی، یو وزر د مشرق نه تر مغربه پورې دا ملک مقرر کړ په قرآن باندې. د دینه د قرآن شان معلومیږي چې الله ډیر لوی شان ورکړی د خپل کتاب ته، نو بیا ډیر لوی شان ورکړی د جبرئیل علیه السلام ته، نو بیا ډیر لوی شان ورکړی دی هغه ذات ته چې په هغه باندې نازلیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو دینه د وړو خبرې جوړې کړي چې الله به راضي او پیغمبر سره به مخامخ ولاړې او خبرې به کوي، او دی به ورته ګوري او هغه به ورته ګوري او یا مونږ به ورته ګورو. نه، انه علی حکیم، الله ډیر بلند دی او حکمت والده. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، دا ترغیب للقران. او دارنگی پیغمبر امونگا وحی کو تا تا دسشی روحا من امرنا، دا روح دا خپل طرفنا. روح بعد مفسرین وی ملک من الملائکه، دا ملائکونا یو ملک دی چې الله ولډیر لوی جسم او عظمت ورکړی دی. روح من امرنا، روح کله په معنا د قرآن سره، لکه دلته روح من امرنا کله په معنا د جبرئیل علیه السلام سره، عیسی علیه السلام بارک الله و ایدناه بروح القدس. هلته د روح القدس نه مراد جبرئیل علیه السلام. اوحینا الیک روح من امرنا، اس الله په خپل قدرت کامله سره کله جبرئیل علیه السلام راولیږي ناغا نبی ته خبرو کې مخامخ و تکینی. نبی علیه السلام بخاری کې چې کوم باب شروع کیږي د وحی، نو په هغه کې هغه اقسام ذکر کوي د وحی. نو کله کله نبی علیه السلام وی ان روح القدس نفث فی روحی، په جبریل علیه السلام روح القدس هغه راغی او زما په زړه کې دا خبره وغورځوله چې ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها، چې دنیا کې هیڅ یو نفس ته به نه مري تر دې چې هغه خپله دانه پوره کړي او خپله نیټه پوره کړي چې کوم الله مقرر کړی د هغه دپاره. دا مشهور حدیث دی. جبریل علیه السلام کله راولیږي نو هغه د پیغمبر په زړه کې یو خبره واچي، دا الهام چې وته وي نو دا یا خو ډایرک الله د هغه په زړه کې واچي، او یا دغم د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې نفثه پیغمبر وی زما په زړه کې یې دا خبره پوکړه، نفثه فی روحی. کله جبریل علیه السلام راشي او هغه پوکې وکړي نو هغه پوکې د مریم خېټې ته کوس شي، د هغې نه امید پیدا شي، د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا شي. اوحینا الیک روحا من امرنا، نو روح کله په معنا د جبریل سره، کله روح یو ملک ته د ملایکو نه. هر ځای کې ته دغه مراد نشي اغستی، هغه په بعضو ځایونو کې، دلته ته مراد قرآن دی. دارنګې اوحینا الیک روحا من امرنا، الله وی مونږ وحی وکړه تا ته سو روح، یعنی قرآن د خپل طرف نه. نو دا روح یې ورته ولي وی. روح سره هر یو شی ژوند دی، او خصوصا په دنیا کې انسانانو پیریان د دین روح لري کا نو مرګ راشي. نو بیا حرکات د انسان او د پیری بندیږي د سره. الله قرآن ته ولی روح وی دام دا خلقنا لری کا نو خلق مړه د الله په نزوانه کله ژوند کیږي. او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا. الله وی دا خلق مړ او ما ولا رنا راو لګلا روح من امرنا دی روح سر اللہ انسان جو اندیک او خصوصا مسلمان کافر دا دین خبر نرے چیزا ما جون خوبا دیکھ دے اصر دنیا دا جون اغتا حاصل حرکات او سکنات او خوبون او کارون را دنیا کئی خدا اللہ پا نزبانی اللہ جو اندیکی گی چی قرآن دا غضرت کسی و ایمان پر روڑی دا اللہ پا وحی بانی ایمان روڑی او چی دا اللہ پا وحی ایمان ندر آورن دا اللہ پا نزبانی مرد دے او حین الیک روح من امرنا اللہ پیغمبر توی تا تمی روح نازل کو اگر دا خلق روح دے پاگی سر دا خلق جون رازی دا دے نمخ کی چی قرآن نو نازل شوے ما کنتا تدری پیغمبر تا نپوی دے مل کتابو ولل ایمان چی صد کتابو پیغمبر تا تا پتا نو دا قرآن دا قرآن غیب دے او دا غیب دا علم اللہ پیغمبر تا ورکو دی بارک اللہ وما هو على الغیب بدنین پیغمبر پا غیب و بانی بخیل نو دا دی قرآن دا علیف نوال تر و ناس پوری دا امانت صحابہ و توسپار دی کی سٹک پٹکڑے ندی پا دی ابو خل ندی کڑے دا غیب قرآن غیب و ٹولو و ان کنت من قبله لمن الغافلین سورت یوسف کی تیرشیو اللہ پیغمبر تویلو دی واقعات و نتنوی خبرو و قرآن ما تال درکو نو دا علم دا اولین و دا آخرین ستا مخی تا راغی ستا پدلکی دا جمش ستا دماغ و عقل و سینر دینا ڈکش مل کتابو تار دینا مخ کی نپی جند جی کتاب سشے دی یا سوک مانا کئی تا تا پیغمبر دا پتا نو چی مل کتابو دا دینا پیغمبر خبرو چی اللہ شتا اللہ یو دے اللہ خالق تر تمام کائناتو ذکر دا انبیاء و ایمان دا فطری چی انبیاء لا پیدا شوی ندی خدا غی پا فطرت کے دارا چی کل پیدا شو ناغی تا پتا دا چی اللہ شتا اللہ یو دے اللہ علم الغیب دے اللہ خالق دے اللہ مالک دے اللہ رازق دے اللہ کتابون را لگلیو انبیاء پیدا کریو پا خدا سلسلہ ٹو لانبیاء و تا پتر دے دے اللہ ورد علم ورکڑے دے خو دا چی کتاب با سنگ دے امت تخیمہ جبریل علیہ السلام اللہ مقرر کو او ہر نبی تے دے کتاب دا خودلو طریقہ او خودا چی دا زما کلام دے دا با دے خلقو تا با دے طریقہ بانے رسائے ما کن تا تدریم الکتاب تا تا دا پتا نوا چیر دے قرآن تعلیم با سنگ دے خلقو تاورکو نو جبریل علیہ السلام با راغے پیغمبر تا بے قرآن او خو نو پا آغا طریقہ با پیغمبر او دے خپل امت تا خودا تا تویر دین مخ کی دا کتاب دا خودلو طریقہ ندرتلا ولل ایمان او نتا تا دا ایمان پتا و دا ایمان پتا پیغمبر تا و پیغمبر ایمان راوڑو پا اللہ باندے خود ایمان تفصیل دا دی پورا تفاصیل او دا شریعت مکمل خودل او دا غی طریقی دا دا قرآن دا نازل دو نفس پیغمبر ذکر ما کن تا تدری تا تا دا پتا نو جمل کتابو کتاب سشده ولل ایمان او نا غلاری دی ایمان دیو جن مفسرین مانا کی ولت طریقه لیل ایمان ایمان تلارو تا تا پیغمبر رضی پتا نوا نو اللہ و تلار سمکڑا غار حیرات تر پیغمبر پدل کی چاوا چول چی تلار شا او سلوی خردل تکین او دا اللہ ذکر کوا و عبادت کوا نو اللہ خو پی جندو ایمانی وو خو طریقه دی لارو چارو نا نو خبر داوتا اللہ و خودا ولیکن جعلناه نوراً لیکن مونگا اگردو دیل را نور و رنا نهدی بیهی چه هدایت کو مونگا پا دیسرا من نشاو اغا چا تا چه دا مونگا خوخشی من عبادنا دخپلو بنیانونا کل دا هدایت نسبت اللہ زان تکی دا دی زان لمانا دا او کل نسبت اللہ پیغمبر تکی دل توسوی و انکا لتهدی او یقینن تو پیغمبر لتهدی الی صراط مستقیم رہنمائی کے پتر عبدالار نیغی التزان تنسبتو کو جعلناه نورا اللہ اذا قرآن مارا ناو گردولا او پا دے سرمونگا سکو نهدی بیهی ہدایت کو پدی سرا من نشا او اگر چاته زمونږ خو خشی او دلته پیغمبر ته وی ته ہدایت کې نو دا یو ہدایت دې ہدایت تو معنی دی یو سړی په صحیح لار باندې ودرول په صحیح لار باندې پوکول دا کار د الله دی الله پیغمبر ته کله وی انک لتهدی او کله وتوی انک لا تهدی من احببت تا هغه چاته لار نشي خو دې چې ستا خوخی او دلته وتوی انک لتهدی الى صراط مستقیم یو لار خو دل دی او یو غزه ته رسول دی دا رسول کار د الله دی څنګه منطقیان وی هدایت یو معنا د ایصال ال المطلوب زو تا د الله سونو سما او ریاست دی رسول او یو دا چې لار د تسمه کوم چې دا لار سیده تلی د ریاست زه په اپله اوس اپله تلل او نتلل دا د پیغمبر په اختیار کې نه و پیغمبر دا غوښته چې دا ټول کفار دی ایمان راوړي خصوصا زماره تر دی ایمان راوړي لار وته خودلې و ہدایت و تکڑے و رہنمائی و تکڑے و لار و تسما کڑے و اس آن پل پا دی لار بانی راوستل یا غفل مقصد ترسیدل و نرسیدل دا کار در ربولی ذاتو صراط اللہ اللذی لار دا اللہ غذاتو لہو ما فی السماوات و ما فی اللار دو چلا غد پارا آغا سری چی پاسمانون کی دی و آغا چی پزمکا کی دی علا خبردار الاللہ تصیر الامور خاص اللہ تاب واپس سٹول فیصلی الاللہ تصیر الامور دیکھیں اشارہ قیامت تم دا دا دنیا چی سف فیصلی دی اللہ وی دا دی روز را روان دا قیامت دا دی دا پارا مقرر دی دا فیصلی با علتا کی صراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دنیا کی تا تلار سمکڑا دا صراط مستقیم دے دا قرآن دے دا دین اسلام دے دا دا اللہ توحید دے دا لار دا انبیاء و دا لار دا صالحین و او دا نیکان و خلق و چه کم پا دیبانی تلی دی او اللہ ترسید لی دی ذکر و تصرات اللہ وی لار دا اللہ غا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض توحید تے بکیو میں شارہ اکڑا او الا الاللہ تصیر الامور دیتے میں شارہ اکڑا چه اختیارات طول اللہ سر دی نسبت تا قیامت پا کم را گئے وما كان لبشر او ندی مناسب دی او انسان سرا یو کلمہ اللہ چې خبر یو کیر د سرا الله الا وحیا مگر په الهام سرا او من ورای حجاب یا احد پردینا او یرسل رسولا او یا رولیگی الله خپل استاد فیوحی باذنه نو وحی کی دا استاد باذنه په حکم د الله سرا ما شاء ہاں چدا اللہ خوغشی انہو علی حکیم یقیناً دا اللہ دے بلند و حکمتن والا او دارنگی و کذالکا دارنگی اوحینا الیکا منگا و حکوتاتا روحا من امرنا قرآن دخپل طرفنا روح دخپل طرفنا چیغی سر جوند انسانان راضی ما کنت تدری مل کتابو نوی تا پیغمبر چی پوی دے پا دیبانی مل کتابو سر کتابو سر طریقہ ر تعلیم نے کتابو ولل ایمان او نہ پ تفصیل ایمان بانے ولیکن جعلناہ لیکن اگر دو منگا دے لرا نورن رنا نہ دی بھی لار سموپ دے سرا من نشاو اگا چاہتا جدا منگا خوخشی من عبادنا دخل بنیانونا و انکا لتہدی الى صراط مستقیم او یقنن تو پیغمبرا خام خام لار سمے لتہدی برابرے تو دی خلق لرا الی صراط مستقیم لار نیغتا صراط اللہ اللذی لار دا اللہ غزاتو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چدت پار دی حقا سچ پاس ماننو کی دی و حقا سچ پاس مکہ کی دی علا خبردار الاللہ تصیر الامور خاص اللہ تا بواپس چٹو لے فیصلی ہاں